Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 12 lipca, minęła 9. Justyna Mączka i Radosław Prus. Zapraszamy na serwis Trójki, a w tym serwisie o kolejnych pracach komisji zajmującej się dziką reprywatyzacją w Warszawie. Szef komisji mówi o wielu nieprawidłowościach. Będzie też o wypadku w województwie śląskim. W autokar wiozący dzieci do Zakopanego uderzył tir. Więźniowie pomogą mieszkańcom Opolszczyzny, których domy zniszczyła piątkowa trąba powietrzna. Warszawska prokuratura dostała kolejne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przy reprywatyzacji w Warszawie. Według Jana Śpiewaka ze Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa, śledczy powinni przyjrzeć się działalności byłego burmistrza dzielnicy Śródmieście, obecnie szefa warszawskich tramwajów, a także byłego szefa Biura Gospodarowania Nieruchomościami oraz jego zastępcy. W zawiadomieniu mowa jest o kilku nieruchomościach w centrum Warszawy, przy ulicach Twardej, Foksal i na placu Defilad. Jutro powołana przez Sejm Komisja Weryfikacyjna zajmie się jedną z najdroższych działek w Polsce, znajdującej się obok Pałacu Kultury. Szef komisji Patryk Jaki mówi w Polskim Radiu, że również tam doszło do wielkich nieprawidłowości. To jest działka, w stosunku do której, jak handlarze roszczeń się nią zainteresowali, to został zmieniony plan zagospodarowania przestrzennego w taki sposób, żeby na tej działce o powierzchni około 2000 m2 zbudować można było największy budynek w Warszawie, chyba ponad 200 pięter. W związku z powyższym, no wartość tej nieruchomości razem z budynkiem, no mówi się, że może iść nawet w miliardach. Według Patryka Jakiego warszawskie nieruchomości zamiast do prawowitych właścicieli trafiały do handlarzy roszczeń. Jego zdaniem to były grupy o charakterze mafijnym. Komisja weryfikacyjna wezwała prezydent Warszawy na jutrzejsze posiedzenie, jednak Hanna Gronkiewicz-Walc kilka razy zapowiadała, że nie stawi się na takie posiedzenie. Przedstawiciel ratusza powinien być obecny podczas obrad komisji weryfikacyjnej, oceniała w salonie politycznym Trójki posłanka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Czy powinna być to osobiście prezydent miasta? To jej decyzja, oceniła posłanka. To już Hanna Gronkiewicz-Walc sama decyduje w swoim, że tak powiem, sumieniu. Powinna się według nas bronić, ponieważ inaczej będziemy mieli sytuację, w której będzie słowo przeciwko słowu. Tylko że te słowa, które padają przed komisją weryfikacyjną, są słowami pod przysięgą, są słowami, które jakby są zobowiązaniem do mówienia prawdy i odpowiedź w mediach no nie jest odpowiedzią skuteczną. Wystarczającą. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walc, pytana, dlaczego nie stawi się przed komisją zajmującą się reprywatyzacją w stolicy, mówiła, że jej zdaniem komisja jest niekonstytucyjna. Cztery osoby, w tym troje dzieci, trafiły do szpitala po wypadku na Krajowej Jedynce w pobliżu Częstochowy. W miejscowości Wików tir uderzył w tył autokaru wiozącego dzieci na wycieczkę do Zakopanego, informuje Marta Ladowska z częstochowskiej policji. Kierujący ciężarówką oraz kierujący autokarem są trzeźwi. Do szpitala zabranych zostało natomiast troje dzieci i opiekun z autokaru. Mamy informację, że nie są to jakieś poważne, zagrażające życiu obrażenia. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że w tym przypadku to kierowca tira nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Jednocześnie policjanci przypominają, że jest możliwość sprawdzenia stanu technicznego autokarów wożących dzieci na wypoczynek. Taka możliwość istnieje w każdym mieście w Polsce, w mieście powiatowym. Oczywiście należy wcześniej zadzwonić, poinformować o takim wyjeździe, nie robić tego 5 minut przed samą podróżą. Mariusz Ciarka z Komendy Głównej dodaje, że policjanci sprawdzają m.in. stan techniczny pojazdu i trzeźwość kierowcy. Z policyjnych danych wynika, że stan autokarów wożących polskich turystów jest z roku na rok coraz lepszy. Więźniowie pomogą mieszkańcom Opolszczyzny, których domy zniszczyła piątkowa trąba powietrzna. Wichura największe straty wyrządziła w miejscowości Landzmierz w Dziergowicach, w miejscowości Biedaczów i Lubieszów. Uszkodzonych zostało ponad 100 domów. Skazani mają pomóc przy rozbiórce uszkodzonych budynków, mówi Józef Gisman, wicestarosta Kędzierzyńsko-Kozielski. To są więźniowie, którzy przebywają na zewnątrz zakładu karnego i pracują w różnych miejscach. Mamy ich do dyspozycji, także musimy zorganizować sprzęt taki ochronny, rękawiczki, plus zabezpieczyć jakieś tam napoje czy te sprawy socjalne. Jest także deklaracja pomocy ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, informuje wojewoda opolski Adrian Czubak. Mamy chwilę obecnie przydzielone 2 kontenery mieszkaniowe. Jeżeli komuś brakuje, że coś trzeba gdzieś zamieszkać, bo dom, mieszkanie nadaje się do zamieszkania, te kontenery tylko czekają. By z drugiego końca Polski przyjechały do państwa, tam gdzie trzeba je postawimy i kilka miesięcy, pół roku można z niej korzystać. Dzisiaj zacznie się wypłacanie pomocy rządowej dla osób poszkodowanych. Na początek to jest po 6 tysięcy złotych. Wczoraj rządy krajów Europy zatwierdziły ratyfikację umowy stowarzyszeniowej Unii z Ukrainą. To pierwszy krok na drodze do członkostwa. A dzisiaj w Kijowie rozpoczyna się szczyt Ukraina-Unia Europejska. Potrwa 2 dni. Relacja Pawła Łuszki. Dziś wieczorem do Kijowa przylecą Donald Tusk, Jean-Claude Juncker, ale też m.in. szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. Spotkają się z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką. Główny dzień obrad szczytu odbędzie się jutro. Jak informuje unijne przedstawicielstwo w Kijowie, tematy rozmów to zakończenie procesu ratyfikacji umowy o stowarzyszeniu, obowiązujący od niedawna ruch bezwizowy dla Ukraińców do Unii i wojna w Donbasie. Poruszone też będą kwestie stosunków z Rosją, bezpieczeństwa energetycznego, a także przygotowania do listopadowego szczytu Partnerstwa Wschodniego. Ważne będą rozmowy na temat rezultatów ukraińskich reform i pomocy Unii dla Kijowa. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. 9:05 w Trójce wiadomości sportowe. Partnerem informacji sportowych jest Wrocław, miasto gospodarz Igrzysk Sportów Nieolimpijskich The World Games 2017. I w studiu Krzysztof Łoniewski. No to zaczynamy, a właściwie zaczynają piłkarze Legii Warszawa długą i krętą drogę do Ligi Mistrzów. Na początek nie powinno być trudno. W drugiej rundzie eliminacji grają z fińskim IFK Mariehamn, a trener Jacek Magiera w swoim stylu przestrzega przed lekceważeniem przeciwnika. Dla mnie najważniejsze jest to, aby w żaden sposób nie myśleć, że samo się wygra. Takie myślenie jest zgubne. My chcemy jako zespół być przygotowani do każdego pojedynku. Tylko i wyłącznie takie podejście spowoduje to, że będziemy się rozwijać i grali w tym miejscu, w którym chcemy. Mecz Legii na Alandach o 20:00, rewanż w Warszawie za tydzień. Co czeka dziś na kolarzy na trasie 11 etapu Tour de France? 203 km z zamkami, winem i truflami płynącego departamentu Dordogne do Po. Płasko, ale już w tle widać rosnące z każdym kilometrem olbrzymie garby stromych i dzikich Pirenejów. Dla trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Wczoraj też było płasko, więc znów pierwsze linie mety minął sprinter kompletny Marcel Kittel. W tegorocznej wielkiej pętli po finiszu z peletonu wygrał już po raz czwarty. Liderem wyścigu pozostaje Chris Froome. W wielkoszlemowym Wimbledonie czas na ćwierćfinały w turnieju panów. Andy Murray gra z samym Querejem, Roger Federer z Miloszem Raoniciem, Nowak Dziokowicz z Tomaszem Berdychem, a Marin Cilic z Gilles Millerem. U pań znamy już półfinalistki. To Garbiñe Muguruza, Venus Williams, Magdalena Rybarikowa i Joanna Konta. I zaglądamy jeszcze za ocean. Tam zaczyna się odliczanie do walki Floyda Mayweathera z Conorem McGregorem. Pierwszy to pewnie najlepszy na świecie bokser bez podziału na kategorie wagowe. Drugi nie ma sobie równych w oktagonie. 26 sierpnia stoczą pojedynek na pięści. Wczoraj pojedynkowali się na słowa. To była wyjątkowa konferencja prasowa zorganizowana w hali sportowej, do której przyszło 20 tysięcy fanów. W tym przypadku przygotowano specjalne show. Śmiało można powiedzieć, że byliśmy świadkami jako przedsmak bokserskiego pojedynku. Walki na słowa, którą zdaniem obserwatorów w Las Vegas wygrał Amerykanin. Bez względu na to, czy będziemy walczyć w oktagonie, czy na ringu, po prostu skopię ci tyłek, krzyczał ze sceny Floyd Mayweather. Zamierzam go znokautować w czwartej rundzie, zapamiętajcie moje słowa. Podkreślał z kolei McGregor. Tak naprawdę większość wzajemnych uprzejmości, jakie wyrażali wobec siebie sportowcy, nie nadają się do publikacji na radiowej antenie. Sam pojedynek zapowiada się jednak świetnie. Teraz promowany będzie w wielu częściach świata. Każdej ze stron na czele z organizatorami, bez względu na wynik, ma przynieść rekordowe finansowe zyski. Z Miami, Jan Pachlowski. A znów o sporcie na naszej antenie po 17:00 opowie Michał Gąsiorowski. Partnerem informacji sportowych jest Wrocław, miasto gospodarz Igrzysk Sportów Nieolimpijskich The World Games 2017. W pogodzie i rozpogodzenie, ale także możliwe są burze. Po południu, głównie na zachodzie kraju, w czasie burz porywisty wiatr do 75 km na godzinę. Dzisiaj najchłodniej nad morzem, tam około 20 stopni, najcieplej na południowym wschodzie do 28, a w większości regionów od 24 do 26. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w MediaMarkt. Przy zakupie nowego laptopa lub komputera z procesorem Intel. Zapłacisz nawet o 600 zł taniej. Mediamarkt.pl. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych. Niech pani zapamięta Iladian Direct Plus już przy pierwszych objawach. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych.

ghetto again. You know I've been missing you so. I know I let you down when I went out with your little brother Danny last Saturday night, but I was thinking about you all the time. After all, you are the one. Beth zaśpiewa w programie Do Południa, a jak Państwo wiedzą, Beth zaśpiewa dwa koncerty w naszym kraju i to już niebawem, bo 16 w Łodzi, a 18 w Katowicach. I na ten drugi koncert 18 lipca, dziś w programie Do Południa, będą dla Państwa zaproszenia po godzinie 11 na koncert do Katowic Beth Hart 18 lipca, czyli we wtorek w przyszłym tygodniu, dzisiaj po 11. Zaproszenia na ten koncert. Gdyby ktoś z Państwa chciał dołączyć do grona znajomych i włączyć się w program, to oczywiście polecam piotr.baron@polskieradio.pl. Audycję zrealizuje Zofia Kruszewska, o względny porządek zadba Piotr Kordaszewski. Jeszcze jedna znajoma płyta. It's the end of a perfect day for surfer boys and girls. The sun's dropping down in the bay and falling off the world. There's a diamond in the sky, our evening star. In our Shangri-La, oh, get that fire burning strong right here and right now. It's here and then it's gone. There's no secret anyhow. We may never love again to the music of guitars in our Shangri-La. This is all the heaven we've got. że ta płyta znajduje się w Państwa prywatnych zbiorach płyt kompaktowych, bo już wielokrotnie Państwo o tym pisali. Nie wiem, dlaczego ta płyta Marka Knopflera nie jest tak bardzo popularna. A zwracali Państwo uwagę na to, że jest tam kilka pięknych utworów i odtwarzanie tej płyty sprawia, że zgodnie z tytułem Shangri-La tworzymy sobie na chwilę własną i prywatną krainę mądrości i harmonii. Teraz jeszcze będzie Mr. Gallagher, a potem będzie Mr. Legowicz. Proszę bardzo. Ogłoszenie społeczne. Powinnam wypić jeszcze jeden sok z marchwi. Zwariowałaś, po takiej ilości zrobi jej się niedobrze. Ja wciąż piłam 7 szklanek dziennie. Powinna jeść więcej surowych warzyw. Nic podobnego, warzywa są ciężko strawne, będzie miała wzdęcia. Najlepiej niech wypije kieliszek czerwonego wina. Racja, to dobrze robi na krążenie. Dziękuję. Nie piję za jego zdrowie. Nawet najmniejsza ilość alkoholu wypita w ciąży stanowi zagrożenie dla prawidłowego rozwoju dziecka. Wybierz 9 miesięcy bez alkoholu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Kochana, krótka piłka. To już ostatni dzień przecen na lato w Media Expert. To pa! Nie przegap okazji i kup taniej telewizor, laptop, smartfon, AGD. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Kto ostatni do gabinetu? Ja tylko na chwilę, po receptę na żylaki. Na żylaki? Przecież na tabletki Rostil już nie potrzeba recepty. Mnie Rostil zawsze pomaga, bo działa na obie przyczyny żylaków. Osłabione żyły i zakrzepy. Czyli po Rostil do apteki. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie w pół do dziesiątej. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca ekogroszku i klimatyzacji. Informator ekonomiczny. Zbigniew Biskupski z Agencji Informacyjnej Polska Press i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Kłaniam się pięknie. Panie Zbigniewie, jak pan myśli, możemy liczyć na niższą inflację? No może jeszcze... W czerwcu, przypomnę, ceny wzrosły o 1,5%. Licząc czerwiec do czerwca, bo jesteśmy już w lipcu, wczoraj GUS podał takie dane. Deflacja to nie wróci na pewno. Nie no, deflacja raczej nie w tej najbliższej perspektywie. Natomiast no, inflacja zazwyczaj w lipcu, sierpniu, nawet wrześniu mocno hamowała. Właśnie wtedy mieliśmy deflację w ostatnich dwóch latach ze względu na tanie warzywa, owoce. W tym roku, wiadomo, owoce drogie ze względu na fatalne warunki klimatyczne w okresie, gdy kwiaty się rozwijały. Przymrozki były. Tak, natomiast na koniec grudnia NBP zakłada, że mieliśmy mieć 1,2% inflację, czyli taką, jak mniej więcej teraz pewnie mamy. No ale pojawił się pomysł opłaty paliwowej i tutaj już analitycy mówią, że jeśli paliwa wzrosną o 25 groszy, to należy oczekiwać wzrostu inflacji o 0,4, czyli na koniec roku ona bliższa byłaby chyba 2% niż temu, co w tej chwili się dzieje, ale to na razie oczywiście są spekulacje. Myślę, że taka inflacja 1,5% na razie przy tych stopach procentowych, jakie mamy, to nawet jest dość dobra dla gospodarki, a i dla konsumentów też nie najgorsza. Lubi pan chodzić do kina? Nie lubię chodzić do kina. Dlaczego? Od kiedy kina się skomercjalizowały kilkadziesiąt lat temu już, bo czas szybko leci. Po prostu jestem uczulony na zapach popcornu i już pomijam kulturę, zachowanie się widzów. Kiedyś w starych czasach, w ubiegłym stuleciu, pójście do kina to było nieomalże tak jak do teatru, czyli można było w spokoju, poza oczywiście super, hiper komercyjnymi filmami, gdzie głupie docinki zawsze z widowni padały, można było je oglądać. No tak, natomiast dobrze. Teraz to jest niewykonalne. A tymczasem prawie 28 milionów biletów sprzedały kina w pierwszym półroczu. Ale mnie pan sobie wyobrazi. Panie redaktorze, mnie to nie zaskakuje. Młodzi ludzie lubią konsumpcję zbiorową, a więc to oni napędzają kino. I Wisłocka podbiła frekwencję. No, to może smaczek jest tylko, natomiast na pewno nie na tyle... Ale prawdziwie. Nie, na pewno nie na tyle, żeby pobić rekordy. Jednak no, polskie filmy mimo wszystko, z całym szacunkiem dla polskiej kinematografii, nie decydują jeszcze o trendach, czy kina sprzedają więcej biletów, czy mniej. No ja się cieszę, bo w sumie to jest fajna rozrywka, na pewno alternatywa dla mniej ciekawych zajęć. Do czego to dochodzi? LOT rozpoczyna ekspansję w regionie. W maju przyszłego roku narodowy przewoźnik uruchomi bezpośrednie połączenie z Budapesztu do Nowego Jorku i Chicago. Spodziewał się pan tego? Nie, nie spodziewałem się tego, jak pan wie, bo wielokrotnie na antenie Trójki spieraliśmy się na temat lotu. Moja opinia w tej materii się nie zmieniła, choć oczywiście szanuję dobre wyniki lotu w ostatnich czasach, ale one właściwie trochę są przypadkowe, dlatego że no, ceny paliw jednak mocno spadły. Baryłka ropy nie kosztuje ponad $100. No i oczywiście lot, i tu szacunek dla firmy, wymienił flotę na dużo nowocześniejszą. W związku z tym ja się bardzo cieszę, że szuka właśnie takich nisz, bo tak bym to określił. Natomiast marzenie o tym, że przejmie cały ruch tranzytowy w Europie, to jest no trochę śmieszne. Środkowo-wschodniej, panie Zbigniewie. No w Europie środkowo-wschodniej. Oczywiście wiadomo, o to od przynajmniej 20 lat walczy kilka krajów. Już odpadły, zrezygnowały. Kiedyś Zurych miał być takim miejscem. Praga czeska. Natomiast nawet jeśli wybuduje się super, hiper port gdzieś tam między Łodzią i Warszawą, to będzie tylko plajta. Berlin sobie też z tym nie poradził. Panie redaktorze, świetnie, że LOT szuka takich nisz, bo ma świetny sprzęt konkurencyjny. Niech lata do dalekiej Azji, niech lata do Ameryki, ale przecież ta flota jest malutka w porównaniu z gigantami i wiemy, jak łatwo stracić markę długo budowaną. Wystarczy, że pogoda się popsuje, że znów jakiś wulkan nad Europą wybuchnie. No to prawda, ale zarobić można. Czekający pasażerowie, dlatego że właśnie trzy samoloty na krzyż, przepraszam, latają i się spóźniają, to wszystko psuje. Także stąpajmy twardo i cieszmy się, że jesteśmy jednym z tych krajów, gdzie narodowy przewoźnik radzi sobie, bo to też jest ewenement nie tylko w Europie Wschodniej czy Środkowej, ale w Zachodniej też. I fajnie, że LOT ma różne pomysły, żeby ten swój nowoczesny sprzęt wykorzystać. Teraz uwaga, handlujący alkoholem. Jedna niezarejestrowana transakcja i koniec, panie Zbigniewie, z pozwoleniem na sprzedaż. W ten sposób walczymy z szarą strefą. No i bardzo dobrze. Podatki trzeba płacić, zwłaszcza i akcyzę zwłaszcza, bo tu mówimy o alkoholu. Ja tutaj jestem właściwie tak po środku, bo niektórzy od razu w tym momencie by lamentowali, że jak ubędzie tych punktów, to znów gdzieś tam w nielegalnych punktach będą ludzie kupować, truć się i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że ja jestem generalnie liberałem, również jeśli chodzi o rynek napoju, zwłaszcza wina, piwa. I fajnie byłoby jednak, gdyby liczba tych licencji, pozwoleń na sprzedaż alkoholu dramatycznie się nie zmniejszała. Tylko jeśli ktoś faktycznie chce nas oszukiwać, bo to on oszukuje fiskusa, ale generalnie wszystkich, tak, bo my potem musimy dopłacić do budżetu za niego, to niech w jego miejsce wejdzie uczciwy kupiec. No tak, turystyka zdrowotna kwitnie. Mianowicie coraz więcej osób wykonuje zabiegi poza Polską, najczęściej zaćma. No właśnie, zaćma właściwie to jest lwia część tych zabiegów. Tutaj Polacy wykorzystują przepisy, możliwość, tak zwaną dyrektywę transgraniczną, która pozwala na wykonywanie zabiegów w ramach krajów Unii Europejskiej w krajach sąsiednich, o ile to jest zabieg nie wymagający hospitalizacji dłuższej niż jeden dzień. Dlatego ta zaćma tutaj jest taka popularna. Polacy masowo jeżdżą na ten zabieg do Czech. No ze względu na to, że w Polsce kolejki są długie, chyba średnia w tej chwili to jest 22 miesiące oczekiwania, tak. Więc no trudno się dziwić. Natomiast tam, żeby było śmieszniej, bardzo często operują zespoły złożone z Polaków, polscy lekarze, polskie pielęgniarki tam pracują. Oczywiście to jest pewien kłopot dla Narodowego Funduszu, bo on musi potem refinansować te operacje. Ale takie są przepisy. No ale takie są przepisy i działa to w drugą stronę. Pamiętajmy, że również do Polski, nie tylko w celach komercyjnych, bo od wielu, wielu lat, zwłaszcza Skandynawowie, przyjeżdżają, ale to do komercyjnych placówek, ale również inni sąsiedzi też z tego korzystają i no w sumie po to jesteśmy w Unii Europejskiej. Zbigniew Biskupski z Agencji Informacyjnej Polska Press i Wiktor Legowicz.

Ale ładna płyta i tak dawno nie było zespół The Black Keys. Chcę Państwa teraz namówić nienachalnie do tego, by sprawdzić, jakie skarby płytowe wożą Państwo w swoich schowkach samochodowych. Zupełnie przypadkowo wczoraj uczyniłem takie porządki w swoim samochodzie i okazało się, że są tam jeszcze płyty, które wiozły mnie i moich bliskich na ferie zimowe. Pierwsza z takich płyt, jak mi się wydaje, bardzo przyzwoita. Autorem jest Joe Louis Walker. Przyzwoita płyta, gdyby Państwo chcieli, możemy jeszcze sięgnąć po muzykę Joe Louis Walkera po godzinie 11, ale to się wszystko okaże w programie do południa. Gdyby ktoś z Państwa dał się namówić na moje słowa, by sprawdzić co i jakie płyty w samochodowym schowku płytowym, to proszę dać znać, bo u nas w schowku radiowym teraz Jan Niebudek. Z dala od trójki. tyran, który przez wiele lat wykorzystuje swoją ofiarę. To raczej nie jest układ, który najbardziej pasowałby do show biznesu, do relacji menedżer-producent, jego artysta. A jednak wiele wskazuje, że właśnie tak było w przypadku współpracy gwiazdy muzyki pop Kesha z jej producentem, doktorem Luke'em. O tym, jak to bywa w show biznesie, rozmawiamy z dziennikarzem muzycznym Jarkiem Szubrychtem. Przychodzi utalentowana, niewątpliwie utalentowana dziewczyna, ale jeszcze nastoletnia, czy ledwie po 20, niedoświadczona, nieopierzona i ma do czynienia z człowiekiem, który rzeczywiście wie, co robi, to znaczy zna ten biznes, zna reguły, ale też potrafi dostrzec w niej to, co najlepsze. Jest stosunek mistrz-uczeń, czy mistrz-uczennica, choć oczywiście zapewne znajdą się tacy mistrzowie, którzy tę swoją przewagę będą wykorzystywać. Taka rzecz prawdopodobnie miała miejsce w tym przypadku, bo chociaż nie wszystkie zarzuty, które Kesha w tym swoim pozwie pierwszym postawiła Łukaszowi, bo to jest gentleman polskiego pochodzenia zresztą, nie wszystkie te zarzuty sąd utrzymał, to bez wątpienia było tak, że te warunki jej pracy nie były godziwe, to znaczy, że było to środowisko i były to okoliczności, które w najlepszym wypadku moglibyśmy nazwać mobbingiem. A on z kolei wystąpił i między innymi dlatego wyhamował na jakiś czas jej karierę, wystąpił skąd z pozwem, w którym dowodził, że on jest jej dobroczyńcą, że traktował ją jak najlepiej i przede wszystkim zainwestował grube miliony dolarów w jej karierę. Ona teraz niewdzięcznica, chce od niego odejść, zerwać kontrakt. A ostatnio Kesha wróciła do show biznesu po przerwie wymuszonej przez sąd, wróciła z nową piosenką zatytułowaną Praying, piosenką zresztą udaną, w której nawiązuje do swoich przeżyć. No nie ma agresji, nie ma bezpośredniego odniesienia się do człowieka, z którym pozostaje w sporze, ale być może to jest też podpowiedź jej prawników, bo czym innym jest wojna komunikacyjna, PR-owa, którą ona zdecydowanie wygrała. To znaczy po jej stronie stanęła większa część show biznesu, która w ogóle odnotowała tę sprawę. Oczywiście stanęły bardzo różne koleżanki po fachu i pochwaliły ją za to, że odważyła się powiedzieć. Natomiast czym innym jest delikatna materia prawna i procesy, które chyba jeszcze nie do końca wszystkie zostały zakończone. Więc ona, podejrzewam, że też po prostu bezpośrednio się do pewnych spraw odnieść nie może. A druga sprawa, no jest to taki utwór, który myślę, że też nie oceniać, czy on jest szczery, czy nie, ale na pewno obliczony jest trochę na to, żeby w słuchaczu obudzić litość, bo zanim zaczyna się właściwa piosenka, i tu się z tobą zgodzę, że to jest bardzo dobra piosenka, to jest naprawdę świetny numer, jeżeli ktoś lubi takie pompatyczne popowe ballady, to zanim utwór właściwy się zaczyna, w teledysku jest taka inwokacja, w której ona mówi na przykład: Boże, pozwól mi umrzeć, życie za bardzo boli. O tych wielkich gwiazdach z dawnych lat mówi, tak. Po prostu się tego nie mówiło, dlatego że też te gwiazdy często nie miały świadomości, że coś jest naganne. Bardzo ważne, co powiedziałeś, bo od kilku miesięcy na polskim rynku jest książka Lady Day śpiewa bluesa, czyli wspomnienia Billie Holiday. Absolutnie wstrząsająca lektura, czyli kobieta, wielka gwiazda piosenki, tyle że raz czarnoskóra, dwa kobieta, więc podwójnie upośledzona w latach 30. i 40. Ona była gwałcona, ona była absolutnie w sposób perfidny i bezczelny wykorzystywana przez chyba wszystkich swoich kolejnych tak zwanych opiekunów, zarówno w życiu prywatnym, swoich partnerów życiowych, jak i tych opiekunów profesjonalnych. No rzeczywiście była ofiarą, ale jednocześnie ona, opowiadając o tym swoim losie, nie ma właściwie do nikogo pretensji. Ona uważa, że no to tak to już jest. Skoro jestem kobietą, skoro jestem czarna, muszę to znosić. No więc z przerażeniem, ale i z ulgą się czyta taką książkę, że rzeczywiście żyjemy już w, na szczęście, dużo bardziej cywilizowanych czasach. A w naszym kolejnym spotkaniu o fenomenie Eda Sheerana, artysty, który w godzinę wyprzedał Stadion Narodowy. I tak jak zapowiedział szanowny pan Jan Niebudek, przed godziną 11 druga część spotkania i będzie między innymi o koncertach Eda Sheerana i o koncertach Adele. Zapraszam państwa do słuchania, to przed godziną 11. Natomiast od razu potem to proszę nie odchodzić od radioodbiorników, bo po 11 odpowiadam na liczne państwa pytania. Będą dzisiaj zaproszenia na koncert Beth Hart do Katowic, ten koncert 18 lipca. w Katowicach. Szczegóły po godzinie 11 i zaproszenia dla Państwa. Proszę słuchać programu Do Południa. No a w programie Do Południa, skoro już przedstawiam autorów, Mateusz Matyszkowicz po godzinie 10. Po godzinie 10 także spotkanie z Ryszardem Jaźwińskim. Przeniesiemy się do Sopotu, gdzie trwa festiwal filmowy. No i przed 11 Jan Niebudak i kolejna część Z dala od Trójki. Tak to się przedstawia. Do południa zapraszamy. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw AGD i oszczędzaj. Przy zakupie 2 produktów 5%, a przy zakupie 3 produktów 10% ich wartości. MediaMarkt.pl. Kaśka, masz gumę do rzucia? Coś powinna mieć. A co to? Detusan? Na kaszę dla osób, które rzuciły palenie. Łatwiej rozstać się z fajkami niż z kaszlem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. I co, Detusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Detusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu.